motema mozali engagé kaka na mundi yeye lelo lisusu na zonga sima na kokate kobomba bolingo Kaka na mundi yeye lelo.